www.israel.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Oud-Dutzbet-commandant Tom Karremans heeft voor het gerechtshof in Arnhem gezegd dat hij de politieke en militaire leiding ter verantwoording zal roepen als hij toch wordt vervolgd vanwege de val van Srebrenica. Het hof moet bepalen of hij alsnog terecht moet staan. Nabestaanden van enkele van de 8000 slachtoffers willen dat Karremans wordt vervolgd. Ze houden hem mede verantwoordelijk voor de dood van hun mannen, broers en vaders. Een rechtbank in Parijs heeft een Franse jihadganger veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Het is de eerste Franse Syriëganger die in Frankrijk is veroordeeld. Volgens de rechter heeft de man, Flavien Moreu, zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. De man vertrok in november 2012 naar Syrië, waar hij een Kalashnikov kocht en zich aansloot bij een jihadistische groepering. Omdat hij er niet mocht roken, verliet hij Syrië naar eigen zeggen al na 10 dagen. Voor het eerst worden binnenkort in West-Afrika medicijnen getest op mensen met ebola. Artsen zonder Grenzen gaat deze experimentele medicijnen geven aan vrijwillige proefpersonen in 3 klinieken. De proeven beginnen volgende maand. Het gaat om een unieke internationale samenwerking die patiënten eindelijk hoop geeft op een echte behandeling. Artsen zonder Grenzen werkt hierbij samen met wetenschappelijke instituten in Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Het weer nog even. Vanavond en vannacht trekt de wind aan en zijn de mistkansen klein. Het koelt af tot 1 graad of 6. En morgenochtend is het nog op veel plaatsen droog en mogelijk schijnt een waterig zonnetje. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie... Simone Hopman. Welkom allemaal bij Tikva. Fijn dat u weer hebt afgestemd op Radio Israël. Allereerst heb ik een vraag voor u. Wanneer u graag naar ons luistert en geniet van de programma's en van de muziek die we uitzenden, dan zou het fijn zijn als u dat zou willen delen met uw familie en vrienden. Zodat zij ons ook kunnen vinden en bemoedigd mogen worden door dat wat wij u meegeven. Naast muziek werd ik vandaag bepaald bij Timotheus. Een jonge man die we in het boek Handelingen tegenkomen. En aan wie Paulus 2 brieven schrijft. Paulus noemt hem zelfs zijn geliefde zoon. Bijzondere aan Timotheus is en waar ik steeds weer aan moet denken, dat is dat hij een gelovige grootmoeder had, Lois, en een gelovige moeder, Eunice. Van zijn vader wordt eigenlijk alleen geschreven dat hij een Griek was. Maar juist de moeder en grootmoeder worden door Paulus steeds genoemd vanwege hun geloof en hun gebed voor hun zoon en kleinzoon. Timotheus betekent de Godvruchtige. We staan er misschien niet altijd dagelijks bij stil hoe belangrijk het gebed is en hoe diep dat van betekenis is in het leven van degene waarvoor we bidden. Timotheus had een biddende moeder en een biddende grootmoeder en dat is van bepalende invloed geweest op zijn leven. The Lord, call on His name, make known among the nations what He has done, proclaim that His Sing to the Lord, een lied wat ik wekelijks hoor zingen op Shabbat. En heerlijk om God zo te kunnen prijzen en loven. Want groot is de Heilige van Israël. Paulus ontmoet Timotheus in Lystra en wil hem meenemen op zijn reis. Maar hij wordt eerst besneden. Dat was niet gebeurd toen hij baby was. Waarschijnlijk doordat zijn vader niet Joods was, maar Grieks. Zoals het er geschreven staat, is de vader op dit moment dat Timotheus en Paulus elkaar ontmoeten waarschijnlijk al overleden. Omdat zijn moeder en grootmoeder Joods zijn, is Timotheus dat ook. En om de verkondiging van het evangelie niet in de weg te staan en vrijuit als Joodse man dat te verkondigen, was dit de beste weg, zodat het onder de Joden die Yeshua niet wilde aannemen er geen struikelblok was. Hoe fijngevoelig van beide mannen om deze stap te zetten. Hun bedoeling is steeds weer de verkondiging van het evangelie vanuit de Tora en de Tenach. Ook vandaag nog altijd een levend onderdeel van het leven van een gelovige. Zo gaat Timotheus met Paulus op reis. En er staat dan niet hoe jong hij was, maar in een van de brieven wordt zijn jeugdige leeftijd door Paulus aangehaald, terwijl Timotheus toch grote verantwoordelijkheid te dragen kreeg. Maar op de achtergrond, ik weet het zeker, zullen zijn moeder en grootmoeder biddende gebleven zijn. Hoor haolam sheyarad el achoshet pakachta enay beorcha yofi vechem lelibi hakamea lichyot lanetzach letzidcha. Reni lefanecha, ishtachavelecha, ure bekolata, Adonai. Ata kol kach yafeli, ata kol kach raui, ata kol kach nifla, lechayai. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of saints became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. U hoorde Daniel Carmel met het bekende Here Am I to Worship. God aanbidden en hem liefhebben en zijn werk doen, dat is waar ook Timotheus toe geroepen werd. Hij reist met Paulus en Silas rond, en soms alleen met Silas. Soms blijven ze zonder Paulus achter in een plaats waar ze voor langere tijd de nieuw gestichte gemeente dienen. En het lijkt, als je het leest, natuurlijk een heel avontuur. Maar ik geloof dat het heel veel inzet, moed en vertrouwen heeft gevraagd. Want het is niet gemakkelijk om ook tijdens de tegenstand het evangelie te verkondigen. Ik moet denken aan de vele mensen die vandaag vaak met gevaar voor eigen leven op de meest moeilijke plaatsen in de wereld hetzelfde doen. Ondanks de enorme tegenstand waar je in de Bijbel over leest en die er nu ook is, komen er velen tot geloof en vinden Yeshua de Messias. Maar velen hebben dat ook met de dood moeten bekopen, van volwassenen tot kinderen aan toe. We hebben in deze wereld in nood bidders nodig. En mannen als Timotheus en vrouwen die gaan wanneer ze geroepen worden. Who is this King of Glory? Adonai strong and mighty, the Lord mighty, our God mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, all you gates be. U hoorde Psalm 24. Zo kijken we uit naar de koning die komen gaat en in wiens dienst we mogen staan. Timotheus blijft uiteindelijk achter in Efeze om daar de gemeente te leiden. Paulus schrijft hem, terwijl hij gevangen is, 2 keer een brief om hem te bemoedigen en hem te helpen in het werk wat hij in de jonge gemeente doet. En zoals Paulus aan het einde van Handelingen het koninkrijk van God uitlegt aan de hand van de Tora en de profeten om mensen te bereiken met het geloof in Yeshua de Messias, en dat vindt u in Handelingen 28 vers 23, zo roept hij Timotheus ook op om niets anders dan dat te verkondigen. Zich niet van de wijs te laten brengen door mensen die met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters bezig zijn, omdat het alleen maar tot twist leidt en niet tot opbouw van het geloof. Ja, en ook vandaag zien we hoe het evangelie versluierd kan worden door allerlei eigen gemaakte tradities en ideeën die door mensen belangrijker worden geacht dan dat wat het woord van God zegt. Dus ook voor ons is die waarschuwing van toepassing. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, in day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you. When I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Me and you, she had done צל אומר את שמי איתה את מרחובי כולם. מי אני שכוכב זוהר אחד יאיר את הדרך בליבי הנודד לעם? לא בגלל מי שאני, רק בגלל מה שעשית. לא בגלל מה שעשיתי, רק בגלל מי שאתה. אני הוא פרח בר פורח, כאן היום מחר גובע, וגם נשבר על המזח, כי אין המתבוגג, עדיין אתה אותי שומע, בלבי אתה נוגע. ועמד לי מי אני, אני שלך. Who am I that the eyes that's in my sin would look on me with love? Watch me rise again. Who am I that the voice that come the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, if day and gone tomorrow. A tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Will you catch me when I'm falling? And you told me who I am. I am yours. Who am I? Who am I, zong Daniel Carmel. We zijn door Yeshua gekocht en betaald en mogen weten dat we daarom van hem zijn. En daarin ligt onze identiteit. Paulus gaf Timotheus een taak, een opdracht die hij in Efeze moest vervullen. We vinden dat in 1 Timotheus 4. En er staat als aansporing voor hem in: laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Uiteindelijk zal Paulus niet meer in Efeze komen. En ik denk dat het werk door God daar gezegend werd en Timotheus daar de strijd van het geloof heeft gestreden. Zoals Paulus hem ook schrijft in die eerste brief: strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. U hoorde Elisabeth Ann met Shalom, Shalom. In de tweede brief die Paulus aan Timotheus schrijft, blijkt wel dat Timotheus Paulus ook geschreven heeft. Want hij heeft het over de tranen die Timotheus heeft gehuild. En hij is nog jong, ver van iedereen vandaan in Efeze, en leidt daar de gemeente. En in de brieven van Paulus staan nogal wat opdrachten die daar dus nodig waren en moesten worden uitgevoerd. En dat zal niet meegevallen zijn. En ik kan me voorstellen dat hij daar soms bittere tranen bij gehuild heeft. En Paulus begint ook met een bemoediging. Herinnert hem aan het geloof van zijn moeder en grootmoeder en zijn eigen geloof, waarvan hij weet dat Timotheus dat met zich meedraagt. En hij zegt nog eens dat hij genadegave heeft ontvangen door handoplegging van Paulus. Want, zegt Paulus, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Dat heb ik een paar keer overgelezen. Want hoe snel ben ik ook niet ontmoedigd door de omstandigheden en moet ik met deze tekst opnieuw eigen maken. En ik denk dat velen dat met mij hebben. Alleen de Shabbat Adon Hakol. Israel. No God like you in the heavens or on the earth. No one can compare with you. There is no God like you because there is no God beside you. Let us adore him, hoort u door Baruch Hashem. Timotheus weet het net zoals Paulus. Er is strijd en lijden. En dat zal zo blijven hier op aarde. Vandaag de dag worden we er ook dagelijks mee geconfronteerd, hoe vreselijk broeders en zusters van ons lijden omwille van het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob en zijn zoon Yeshua de Messias die wij verwachten. Maar al worden we vervolgd, het woord van God is niet gebonden en we mogen dat blijven verkondigen, zodat een ieder weten zal wie Yeshua is. Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En wat is het zaak om daar heel goed op te letten? Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Onze ontrouw wordt beantwoord met de trouw van onze hemelse Vader, door de genade van Yeshua. Laten we er ernst mee maken om hem dagelijks te volgen en hem de weg en de route te laten bepalen. Om pal te staan tegenover dwaalleraars, die er in de tijd van Timotheus ook al waren. En laten we vasthouden aan de schriften, de Torah en de gezonde leer. Dat was toen belangrijk, maar vandaag misschien nog wel meer. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Although these are the days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet call, lift your voice. He's a hero of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Ele me Elisha, Marisa de Veador. Ve ele me Avdeha, Moshe, Zakas Tavzor Leamor. Ve ele me Din Zeder, Rav Milchamot Vekalon. At the trumpet call, lift your voice. It's a tune of jubilee. If out of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of grace. And these are the days of the harvest, the fields are as wide in the world, oh. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a tear of jubilee, and out of Zion's hill salvation. Uva le'anan, zoher kemo ha'shemesh, le'kol ha'truva, asu kol cher, ki zo ishnat yovel, u'me'aret zion, tavo ha'yeshua. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Daniel Carmel zong The Days of Elijah. Vervolging. In deze tweede brief van Paulus aan Timotheus komt het steeds terug. En er wordt gewaarschuwd over de tijd van de laatste dagen. De tijd waarin wij leven. Waarin mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Maar die dingen zullen zoeken die hun gehoor streelt. Oftewel die ze zelf prettig vinden. En ook leraars verzamelen die hun dat dan ook leren. Hoe beschamend duidelijk kunnen we dat vandaag de dag zien. Paulus zegt, ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Het is zo diep triest om te ervaren dat dat werkelijkheid geworden is. Daarom zegt Paulus, en ik denk dat ook wij dat met ons mee moeten nemen, elke dag opnieuw. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ieder van ons, op de plaats waar we gesteld zijn. We're clapping for Adonai. Lord of eternity, mystery behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel. Come with your wisdom and power, clothed in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts, come, O conquering. Every eye will see the glory filled the sky. Adonai, Adonai. Adonai, hoort u. Wat mij zo ontroert in deze brieven, geschreven aan een jonge man die in de vreemde zijn taak vervult, dat het naast brieven met diepe inhoud ook gewone brieven zijn, waarin Paulus hem vraagt om naar Rome te komen, Johannes Marcus mee te nemen, zijn mantel op te halen en de perkamenten die hij nodig heeft, en dat vooral voor de winter te doen. Want ook Paulus is eenzaam in de verdrukking die hij ondergaat. Hij wil Timotheus graag terugzien, voor het moment komt van het heengaan van Paulus. En hij heeft op voorhand vast een vervanger naar Efeze gestuurd. Paulus weet dat wanneer hij zijn loop voleindigd heeft, er een geweldig nieuw leven op hem wacht. En in alles blijft de hoop en het uitzicht gericht op Yeshua, de leidsman en voleinder van het geloof. Groeten besluiten de brief. En zoals Paulus het zegt in het 7e vers in hoofdstuk 4: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Dat is ook onze opdracht. Welcome the Holy Spirit to your life. Be prepared for the day. Set his feet on a mountain. Bring the light to this world. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Oh, the end is coming soon. Welcome the Holy Spirit to your life. Be prepared for the day. Set his feet on a mountain. Bring the light to this world. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. The Son of David is coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yes, he's coming soon. Yeshua HaMashiach is coming soon. Tot zover Tikva voor vandaag. Ik hoop u volgende week opnieuw te ontmoeten en ik wens u voor nu shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Disappear like smoke, and my bones burn like red hot coals. My heart is sick, withered like grass, and I've lost my appetite. Because of my groaning, I am reduced to skin and bones. I'm like an owl in the desert. I lie awake, lonely as a solitary bird on the roof. My enemies taunt me day after day. They mock and curse me. I eat ashes instead of my food. My tears run down into my drink because of your anger, for you have picked me up and thrown me out. My life passes as swiftly as the evening shadows. I am withering like grass. Will you? Rise my life, he broke my strength. He cut short my days. So I said, O Adonai, do not take me away in the midst of my days. Your years go on through all generations. You remain the same, and your years will never end. The children of your servants will live in your presence, and their descendants will be established before you. RadioIsrael.nl